ni jambo la aib kwa almar'a as-salafia, mwanamke salafia, ni jambo la aibu kuwa analichukia jambo hili. Yeye mwenyewe halitaki, au kwa watu walio chini ya mamlaka yake. Ni mtu wa kuweka vipingamizi tu, aweka vizingiti. Ukitaja sababu hii, akiona ushakurubia anachokitaka, ataja nyingine. Alimuhimu kata tamaa uondoke. Na kuna baadhi ya banati wamefungiwa katika majumba, washafikia umri wa kuolewa, kwa sababu ya hoja za hovyo hovyo tu. Bali tumeona madhara yaliyowakuta baadhi ya watu kwa kutokuwaozesha watoto wao kwa watu waheri, pale ambapo wamekuja kuwachumbia wakalikataa hilo kwa maslahi ya kidunia, au kwa sababu ya ujahili tu, wengine kwa sababu ya ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa makabila, ubaguzi wa miji, huyu ni wa bara, huyu wa visiwani, huyu Mswahili, huyu Mwarabu. Wakatumia mambo ya kijahilia ambayo ni mambo ya uvundo, kama alivyoyaita Mtume alayhi salam, wakazuia watoto wao wasioe na wasiolewe. Ni jambo la makosa. Wanawake mnatakiwa kuwa mstari wa mbele kuwashawishi waume zenu pale ambapo mnawaona watu waheri, kwamba mtu fulani na fulani, mbona kama anafaa huyu tumpe binti yetu, kijana wetu huyu ashakuwa. Zama zina fitna hizi, hali ya jamii ni mbaya, kwani tusimuozeshe huyu? Pana nyumba ya mzee fulani pale, kuna binti mwenye heshima na dini, tumuozeshe huyu, tukae naye hapa hapa nyumbani, dona tunalokula atakula na yeye na mke wake, tumuhifadhi dini yake. Twataka wapatikane wanawake wenye ghera kama hivyo, kwamba wanawashawishi waume zao katika mambo haya ya kheri. Lakini maal asaf tumekosa wanawake hawa kwa kiasi kikubwa sana. Wallahu almusta'an wa alayhi tuklan. Jambo la pili ambalo ninapenda kuligusia katika nukta yetu hii ya pili, miongoni mwa makosa ya mwanzoni kabisa katika jambo la kuoana, ni taakhiru tazwiji albanati wal akhawat. Na hili linashabihiana kwa mbali na ile ambayo limetangulia, ni kuchelewa kuwaozesha mabinti na wanawake. Pana watu wanachelewa sana kwenye kuwaozesha mabinti zao na wanawake ambao wako chini ya mamlaka zao. Hawa si kama hawataki jambo hili, lakini wana tabia ya kutokuliharakia jambo hili. Wana uzito tu kwenye jambo hili, kiasi ambacho muda unarefuka na mabinti wapo hawaolewi. Jambo hili pia ni katika mambo ya kimakosa. Na kuna faida hapa kwenye jambo hili. Al-Imamu al-Allama Sheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala amewahi kulizungumzia jambo hili kwa kuandika barua ya wazi kwa Waislamu. Aliandika barua ya wazi akiwanasihi Waislamu kwenye jambo hili la kuchelewesha kuwaozesha mabinti na wanawake, kwa sababu hili jambo lilikuwa limekithiri sana katika wakati wake, na bado liko hivyo katika nchi za Khaliji, nchi za Gulf. Ilikuwa watu wakiwachelewesha sana watoto wao kuwaozesha. Sasa katika Majallatul Buhuth, katika sehemu ya pili ya jarida hili, ukurasa wa 267, na ilikuwa ni toleo la kwanza ambalo lilitolewa mwaka 1400 takriban miaka 43 iliyopita, shekhe aliweka barua ya wazi katika majalla hiyo na katika maeneo mengine. Kataba samahatu sheikh, nataka msikilize maneno yake, rahimahullahu ta'ala qailan, aliandika shekhe wetu Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullahu ta'ala kwa kusema, من عبد العزيز ابن عبد الله بن باز إلى من يبلغه هذا الكتاب من المسلمين سلك الله بي وبهم صراطه المستقيم وجعلنا جميعا من حزبه المفلحين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سمى شيخ كتوكا وعبد العزيز ابن عبد الله بن باز كمويندية كيل أمباي itamfikia barua hii na andiko hili katika Waislamu. Allah atupitishe, Allah anipitishe mimi na nyinyi njia yake iliyonyooka, na tujalie sote ni katika kundi lake ambalo limefaulu. Amin. Ewe Allah tukubalie dua, ndio maana yake. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akatoa salamu shekhe wetu Ibn Baz, kisha akasema fa inna Allah سبحانه وتعالى قد أوجب على المسلمين التعاون على البر والتقوى والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه، ورتب على ذلك خير الدنيا والآخرة وصلاح الفرد والمجتمع والأمة. وقد بلغني أن كثيرا من الناس قد يؤخرون تزويجا مولياتهم من البنات والأخوات وغيرهن لأغراض غير شرعية كخدمة أهلها وغيرها. وتأخير زواج المولية لهذه الأسباب ونحوها من الأمور المحرمة ومن الظلم للبنات. قال الله تعالى وأنكحوا الأيام منكم الآية. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا خطب إليكم الحديث كشا كما لزي شيخ أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه صلاح عباده، ويعيذنا جميعا من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه جواد كريم. مشو وكنكو منين وشخويت رحمه الله تعالى. ترجمة أنا سمع الشيخ ابن باز حقيقة الله سبحانه وتعالى أمي واجبيشا جوية وإسلام كسيديانا كتك ويما نو چمونغ نامي واجبيشا كنسيهيانا كواجري الله نكوسيانا جوية حق نكوسيانا كسبيري جوية حق هيو، bali akaweka katika jambo hilo kheri za dunia na akhira. Na ndiyo kuna kutengenea mtu mmoja mmoja na jamii na umma kwa ujumla. Kisha anasema kwa hakika imenifikia mimi habari kwamba watu wengi katika watu wanachelewesha kuwaozesha wale wanawake ambao wanawasimamia katika mabinti na wanawake wengine kwa malengo yasiyokuwa ya kisheria. Miongoni mwa malengo yao ni kuwa watumishi, ni kuwatumikia watu wao wa nyumbani, na mfano malengo hayo kama haya mambo ya kusoma na mengineyo. Kisha shaka nasema kwa hakika kuchelewa kumuozesha yule unayemsimamia kwa ajili ya sababu hizi na mfano wake ni katika mambo ya haramu, ni katika mambo yaliyoharamishwa. Minal umuri almuharrama, ni miongoni mwa mambo yaliyoharamishwa, bali ni katika kuwadhulumu mabinti. Allah subhanahu wa ta'ala akataja ile aya ambayo nimeshaisoma, waozesheni wale wasio na wenza miongoni mwenu. Lakini pia al-Imamu Tirmidhi ameitaja hadithi ya Abi Huraira kwamba akija kwenu nyinyi, akija kuchumbia kwenu nyinyi ambaye mnamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. Sheikh akataja hizo adilla hapo, nimezitaja kwa ufupi. Kisha akasema namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe sisi na nyinyi na Waislamu wote katika yale ambayo ndani yake pana maslahi ya waja wake, na tukinge sisi wote na shari za nafsi zetu, na tukinge na ubaya wa matendo yetu. Kwa hakika yeye ni mtoaji sana, ni mkarimu sana. Ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Huyu ni Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Barua hii ilikuwa ni barua ya wazi, na hizi ni nasaha min alimin rabbani, kutoka kwa mwanawachuoni mlezi, akiwaelekezea Waislamu katika kosa hili ambalo lilikuwa limeenea sana katika wakati wake na liko mpaka sasa. Hebu tusikilize ujumbe huu tuliopewa na shekhe huyu, na tubadilike tabia hii ya kuchelewesha kuwaozesha wale ambao tunawamiliki katika mabinti zetu na wanawake wengine, kwa sababu kama hizi au sababu ambazo ni dhaifu zaidi kuliko hizi, tukome tabia hiyo, bali tusiwe na tabia ya kushawishi watu wasiwaozeshe mabinti zao. Ala al-aqal, kama huna binti wa kumuozesha mapema, labda hujajaliwa huyo binti, basi usiwe ni sababu ya kuwazuilia mabinti ya wenzako, usiwe ni muharrisha, usiwe ni mwanamke wa kukwamisha jambo hili, la bali kinyume chake, jitahidi kuwa muhamasishaji. Maadamu waona ni jambo la kheri, na huyo aliyeposa ni mtu wa kheri, hata kama hana kitu lakini ana dini, basi kuna maslahi makubwa kumuozesha mtu huyo. Ikiwa utakosa faida za kimali, basi utapata faida za kidini. Binti yako atakuwa kwenye mikono salama kwa mtu ambaye atachunga dini yake, atachunga heshima yake, na atamhurumia katika maisha yake. Sasa kuwa ni mtu wa kushawishi jambo hili, na usiwe ni mtu wa kukwamisha. Tunayazungumza haya kwa sababu wapo baadhi ya wanawake, si wanawake wote, wachache tu, ambao wana tabia hii, mabinti zao hawawaozeshi ila kwa masharti magumu. Yale masharti yao ni masharti magumu, hata mikataba ya kimataifa ina afadhali. Haya basi, kwako pametushinda, hatuji. Pia hutulii, una kiherehere kwenda kuharibu kwenye nyumba za wenzio. Bado sana huyu, bado mtoto, jamani, aladoa hivi. Hapana, jambo hilo msilifanye. Tabia hiyo ni mbaya, kwa sababu utaingia katika wale ambao wanazuia njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hiyo ni sehemu mbaya sana. Pana mengi ya kusema hapa, lakini tunafupisha ili tuweze kwenda na wakati. Kwenye nukta yangu ya pili ya kutaja mikhalafa inayopatikana katika maandalizi ya jambo la ndoa, nitosheke na haya ambayo nimeyataja, tuhamie nukta nyingine, an-nuktatu ath-thalitha, nukta ya tatu katika muhadhara huu, barakallahu fikun, ni mukhalafatun fil khutubati wal aqd. Hii itakuwa ni nukta yetu ya tatu, ni mambo ya kimakosa yanayopatikana katika posa na kwenye ndoa yenyewe. Kuna makosa kadhaa wanayoingia baadhi ya Waislamu, wanawake na wanaume, katika utaratibu wa posa. Posa ni ile ahadi ya kuoana. Mtu amesikia kwamba una binti au una mwanamke ambaye yuko chini yako, akaleta ujumbe wa kutaka kumuoa, na nyinyi mkaukubali ujumbe ule, hii inaitwa posa. Kadhalika pana jambo la ndoa, baada ya taratibu za kuposa kupita na watu wakaridhiana kwa utaratibu wa kisheria, sasa pana jambo la kufunga ndoa. Wali akusanyike na huyo muoaji, wakiwemo mashahidi wasipungue wawili katika wanaume, papatikane ile inaitwa al-ijabu wal-qabul, kwamba nimekuozesha bwana, naye aseme nimekubali. Hiyo ndio al-aqdi. Sasa yako makosa yanapatikana katika kipindi hichi cha uchumba, kipindi cha posa, na kadhalika mengine yanapatikana katika wakati wa ndoa. Tutayabainisha baadhi ya makosa hayo. Awalan, la mwanzo katika ambayo hupatikana sana minal mukhalafat, adamu tamkini lkhatibi minal ru'yati shar'iyya. Hili lipo na limelalamikiwa sana, na kuna baadhi ya watu minal rijali wa nisa wanaona kufanya jambo hili ndiyo msimamo, labda hiyo ndiyo salafia, ni watu kuto kummakinisha aliyechumbia katika kumtazama binti, kumtizama kisheria. Pana watu hawawapi uhuru wale waposaji kwenye kumtazama aliyeposwa kisheria mpaka alipate lile ambalo litamvutia katika kumuoa binti huyo. Na haya ni maajabu makubwa, na haya ndiyo madhara ya ujinga. Mtu ameshaposa, ameleta wajumbe kwako, mmeipokea posa yake, umefika wakati wa munadhara, wakati wa kuonana, binti amuone huyo aliyemposa na huyu bwana aliyeposa amuone binti, panakuwa na vikwazo vikubwa sana. Bali watu wengine wanadiri kusema kwamba mimi nimekubali lakini sijamuona vizuri bwana, nimemuona upande mmoja tu. Hakuna uhuru huo. Hili si jambo la sawa. Maadamu ni mtu wa kheri na ni mposaji mkweli na ni mtu mwenye dini na mshakubali kumuoza, hakuna uharamu sasa kumuona huyo binti. Hata kama baada ya kumuona hatoridhishwa, hakuna makosa kwamba alimuona, kwa sababu kumuona binti katika mazingira haya baada ya kuposwa ni jambo la kisheria. Sasa mtu anakuja kutizamwa na mchumba, anakuja na full jubba, full mchumba huyo kapiga baibui, ameweka juu yake juba, ana nikabu yake ile kubwa kabisa, nikabu, kavaa gloves zake kamili, kapiga na soksi. Alafu ndio mchumba amekukalia mbele pale, waambiwa mtazame. Haya basi ni kuone bibie, kile kinikabu chapandishwa kidogo, unaachiwa kijitundu kama cha kutoka ndege, apandisha na kuishusha. Alafu huyo wali kama ni baba au ni mama, tayari amesimama nyuma mlango, tayari, shekhe bado sijaona vizuri. Hebu harakisha shekhe. La, haya ni makosa. Maadamu ni mposaji, atakiwa amtazame yule binti kisheria. Sasa vipi atamtazama kisheria? Yakulu fadilatu Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Ali Sheikh, ni shekhe wetu mkubwa huyu hafidhahu Allah ta'ala, bado yuko hai, alikuwa ni waziru ash-shu'uni al-islamiyya wad-da'wati wal-awqaf, lakini waziri ambaye ameshastaafu hivi sasa, ni sheikh katika nchi ya Saudi Arabia. Sheikh Saleh anasema hafidhahu Allah ta'ala, fal-khatibu yustahabu lahu an yara ma yadhharu ghaliban min almar'a, anasema aliyechumbia imependezeshwa kwa huyo aliyechumbia aone kile kinachodhihiri mara nyingi kwa kawaida, aone kile kinachodhihiri kwa mwanamke, kalwajhi, auone uso wake, waliyadaini, na aione mikono yake. Shaka anasema wayataamalu fiha, na awe makini na amakinike na atie umakini katika huko kumtazama huyo mwanamke, wayataamalu fiha, na aweke umakini kwa mwanamke huyo, kwa maana amtazame vizuri. Shaka anasema hivyo, wayataamalu fiha ay fi hadhihi almar'a wafima yaduuhu ila nikahiha, na alizingatia lile ambalo litamvutia yeye kwenye kumuoa mwanamke huyo. Kila mtu ana chaguo lake, kwa hiyo kile anachokipenda kwa wanawake akiangalie vizuri, sasa hapo ndio mahala pake, huyu anacho. Wafima yaduuhu ila nikahiha, na lile ambalo litamuitia kwenye kumuoa. Na leo tutanukuu akwali za ahlul ilmi kwa wingi, ili mjue haya ndio maelekezo ya da'wa. Liqauli an-nabi sallallahu alaihi wa sallam liman 'aqada 'ala imra'a, wa qauli ya mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa yule mtu ambaye aliweka ahadi ya ndoa kwa mwanamke, au arada zawaja, au alitaka kuoa, kwa maana alishaoa kabisa au alitaka kuoa. Mtume alimwambia undhur ilaiha, shika nasema mtazame huyu mwanamke. Alhadithu rawahu lima Muslim, bali anasema Sheikh warawa Ahmad bi isnadin sahihin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, na amepokea alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika musnadi wake kwa isnadi iliyokuwa sahihi, haika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema idha khataba ahadukum imra'atan, pindi atakapomchumbia mmoja wenu mwanamke, fala junaha alayhi an yandhura ilayha, basi hapana ubaya juu yake kumtazama huyo mwanamke. Idha kana yandhuru ilayha likhitbatiha, pindi ambapo itakuwa anamtazama mwanamke huyo kwa lengo la kumposa. Wa in kanat la ta'lam, ijapokuwa itakuwa hajui mwanamke huyo, pia yafaa mwanamke ambaye una lengo la kumuoa kumtazama kwa siri, mwenyewe hajijui kwamba anatazamwa, pakaandaliwa mazingira ukaweza kumuona, hata kama yeye mwenyewe hajui kama kuna mtu ananitazama, ukamuona vizuri kabisa, jaiz. Sheikh anasema wala yasughu lirajuli an yandhura liman lam yurid khitbataha, lakini haifai, ni jambo halijuzu kabisa kwa mtu kumtazama mwanamke ambaye hataki kumposa, hana lengo la kumuoa, lakini yamtazama tu, haifai. Wakadhalika la yandhuru ilaiha, na vile vile asimtazame mwanamke fi khalwatin, katika faragha, au maa tarki alhishma, au amtazame pamoja na kuwacha heshima, haifai. Kwa maana vile vile haifai kumtazama mwanamke huyo katika faragha, yani faragha inakusudia khalwa, ni kwamba uwe wewe na yeye tu, hilo jambo halifai. Lazima pawe na msimamizi pale minal maharim, katika watu, katika ndugu zake wa karibu, ili kuzuia isitokee fitna pale, kwa sababu hizo ni nyaya mbili tofauti, moja ina rangi ya blue, nyingine ina rangi nyekundu. Kwa hiyo pawepo na mtu azuie pasitokee cheche, si ndio? Kadhalika haifai kumtazama mwanamke katika hali ya kuwacha heshima. Sasa maadamu anakuja kuangaliwa kwa ajili ya posa, sasa anakuja sasa bila ya heshima, utadhani ushamuoa mko chumbani. Huo uangaliaji huo pia haufai. Mtu aje akavaa kipedo, wengine wamevaa vigauni vya kubana, sasa yuko wazi mpaka kwenye shingo, kifua wakiona, la. Huo sio utazamaji wa heshima. Sunna inatuelekeza umtazame uso wake, umtazame mikono yake, na uitazame ile bodi yake, yale ambayo yanadhihiri, uangalie ile bodi yake kwa vile unavyotaka wewe. Lakini pia imethibiti kwa baadhi ya khulafau rashidin, waliwaangalia baadhi ya wanawake miguu yao, wala basa bidhalika, na wametoa fatawa hiyo baadhi ya wanawachuoni kuangalia miguu. Lakini zaidi ya hapo, akatoka binti mbele ya mposaji katika mandhari kama vile yuko chumbani, au kama vile yuko na watu wa kawaida nyumbani kwao, vikaonekana vitu vingine ambavyo sivyo kuviona mposaji, hadha ma yajuz, jambo hili halifai. Kwa hivyo mambo yapelekwe kwa viwango vyake, watu wasichupe mipaka kwenye kuwatazama wachumba, wakafanya yasiyofaa katika kuwatazama, lakini pia watu wasizembee, wakaweka tashaddud, wakaweka baadhi ya mikazo, kwa maana mtu ikawa hata mke hajaonekana vizuri, ameona maruweruwe tu, kaona kivuli, tayari walazimisha umuoe. Na ndio maana baadhi ya ndoa hazidumu. Mtu siku ya kwanza tu, siku ya kwanza ni yenyewe kwa biharusi ndio anamuona vizuri. Sasa mshamtia shela pale, mmemjaza mapambo tu, aona salala, ume ndio huyu. Hakumuona vizuri maskini, pale pale nafsi yake inaingiza kitu, kwa sababu si chaguo lake. Kadhalika ni vizuri mabinti zetu pia wakawaona hawa ambao wanawaoa, isibakie tu ni mawasiliano ya simu, mawasiliano ya barua tu, ujumbe umeletwa tu, au mtu amekuja kwa niaba, binti hajamjua huyo mume, baadaye binti nakuja kumuona ashaozeshwa, anakuta mtu si chaguo lake, mwenyewe amependa aolewe na kijana au mtu wa makamu, akutana na kijibabu. Ha, pengine watu wameangalia pesa, watu wameangalia maisha, wakambebesha binti yao. Binti ni kulia tu, ndoa haina raha, mume siye. Tusiyafanye haya, kwa sababu ndoa ni furaha. Wewe ungelazimishwa, ungeishi mpaka leo nayo mumeo? Si ulimuona ukamkubali na yeye akakukubali? Mambo haya yasifanyike. Kwa hivyo Sheikh anaendelea kwamba pia haifai kumtazama katika hali ya faragha, wakawa wao tu hakuna mahram katikati yao, la, au akaja katika mazingira yasiyokuwa na heshima. Sheikh anasema innama yubahu lahu an-nadharu ilaiha ma adami ilmiha au ma ilmiha wa ahliha idha kanat ru'yatuhu lihadha mumkina. Anasema kwa hakika inajuzu, ni mubaha kwa mposaji kumtazama huyu mwanamke bila kujua huyu mwanamke, au pamoja na kujua yeye mwenyewe na watu wake, ikiwa kumtazama kwake kwa utaratibu huu kunawezekana. Sheikh anasema, anaendelea, amma ardhul ahl banatihinna bihujjati alkhitba, ama watu kuwaleta mabinti zao, watu kuwatoa mabinti zao wazi wazi mbele ya wanaume, kwa hoja ya kuposwa, ikawa mtu tabia yake ni kuwatoa mabinti wake wazi wazi mbele ya wanaume kwa lengo kwamba waonekane waposwe, fahadha mimma la yasughu, jambo hili ni miongoni mwa mambo yasiyokubalika, yasiyofaa, wala yafaluhu ahlul ghaira, wala hawalifanyi jambo hili wale watu wenye ghaira, wale watu wenye uchungu wa dini na familia zao. Wa innama yubahu an-nadharu, na kwa hakika si vinginevyo imehalalishwa kutizama, liman ulima minhu sidqu fi zawaji, kwa yule ambaye umefahamika kwake ukweli wa kutaka kuoa, huyu ni mkweli muoaji. Maana pana watu wengine ni onja onja, si waoaji. Au baada alkhitba, au imejuzishwa kumtazama mwanamke baada ya posa ishatimia. Wallahu a'lamu. Sheikh Saleh ibn Abdul Aziz Ali Sheikh anasema na Allah ndiyo mjuzi zaidi. Kwa hivyo amekataza jambo hapa la msingi sana, na linafanywa na watu wengi sana kwa sababu ya ujinga na kutokupatiliza dini. Ni suala la kuwatoa wanawake na mabinti mbele ya wanaume kienyeji yenyeji tu, tokeni bwana muonekane ili muolewe bwana. Pana watu ndio lugha zao, tumsikie mtu anasema ah, imekuwa kuto kujifunika tu, mtaonekana saa ngapi? Hebu jifunueni muonekane huku muolewe. kila anayekuja nyumbani kwake lugha zake ni hizo, si sawa. Utaratibu wa kuonekana banati na akhawati ni pale ambapo wanapatikana waposaji wa kweli, basi tutawatengenezea mazingira ya kuwaona hawa mabinti mpaka waridhike. Au pengine tayari posa ishakuja, sasa wanataka kufanya munadhara, tutawapa fursa hiyo. Na pia hakuna ubaya mtu kumwangalia mwanamke zaidi ya mara moja, hakuna ubaya ukaomba fursa ya pili. Unaweza kumwangalia mara ya kwanza, pengine ikawa hujamuona vizuri, pengine ulikuwa na kihoro au umepata kama shoko hivi ukajikuta hujamtazama vizuri. Baada ya kufika nyumbani, kila ukiivuta picha yake haji, waona mimi nimeona kivuli itakuwa. Kwa hiyo hakuna ubaya kuomba nafasi ya pili uone tena, na nyinyi mwandakia mumpe fursa hiyo, sio ushaona basi khalas intahal amr, imekuwa vita. Haya ni mambo yenye kufaa, na yale yasiyofaa tu yawache. Hili ni jambo la kwanza katika nukta yetu ya tatu, mikhalafa katika posa na akt. Jambo jingine ambalo nitalitaja hapa katika makosa yanayopatikana kwenye mambo ya kuposa na ndoa, wanasema ahlul ilm, aziyadatu fil muhuri bima la yutaq. Hili nalo ni jambo baya, na kwa masikitiko limeenea sana kwa watu wengi, ni aziyadatu fil muhuri, ni kuzidi viwango katika mahari kwa kiasi ambacho hakiwezekani, mahari zikawa ziko ghali. Wengine wakaona hiyo ndio fashion, ili uonekane umemthamini binti yako, na ili harusi yako ipate sifa kwamba harusi ile imefana, si mchezo bwana alivyoolewa yule. Watu wengi wanaona kwamba ili mambo haya yapatikane ni kuweka mahari za ghali, na wengine wakiiga kwa kiwango ambacho hakiwezekani. Hili ni jambo ambalo ahlul ilmi wamelizungumza ni katika makosa. Mahari kwa mujibu wa fiqh ya Kiislamu, sheria haijaweka kiwango kwamba ni kiwango fulani ndio mahari, la. Lakini sheria imezungumza mahari yenye baraka, mahari ambayo itafanya ndoa kubarikiwa. Sheria ya Kiislamu imeisifia mahari nyepesi. Kadhalika sheria ya Kiislamu katika jambo la mahari imewafundisha mawalii kuangalia hali za watu. Kinachokatazwa hapa ni kumtajia mtu mahari isiyowezekana. Wewe wajua kabisa huyu aliyekuja kuposa, kama ni mfanya biashara, basi mtaji wake ni 500,000 kwenye hiyo biashara yake. Akikusanya mali zake zote, huyo ana mtaji wa 500,000 au 1,000,000. Mtu huyo anakuja kuposa kwako, ni mtu ana dini na tabia, wamwambia mahari ya binti yetu hapa 3,000,000. Kweli kiwango hiki nilichokitaja kwa huyu mposaji aliyekuja ni jambo lenye kuwezekana? Ni jambo haliwezekani. Kwa hivyo fiqh inasema katika hali kama hiyo utakuwa hujatenda haki, hujawepesisha jambo, umelitia uzito, na hiyo ni sababu ya kuondoshwa baraka. Lakini mara nyingine inaweza ikatajwa mahari kwa mtizamo wa watu wasiona kitu, wakaona ni mahari kubwa, lakini kwa yule aliyekuja kuoa au kwa mujibu wa watu waliomzunguka, wao wakaona ni mahari ndogo sana. Hiyo 3,000,000 ni mfano tu, waweza ukamtajia mtu ambaye ana uwezo au jamaa zake wenye kumsimamia wana uwezo, ile ukitaja tu kwamba bwana tumekaa sisi kama familia tumetafakari na binti yetu naye amesema mahari yetu bwana itakuwa milioni 3, pale pale kwenye kikao unawasikia wale wajumbe wale wanasema alhamdulillah, yani kwamba ni mahari ya kawaida kwao na hawakutaraji, na pengine wakakuombea na dua nyingi. Huenda kuna harusi zimetangulia kwenye familia yao, mahari zilikuwa milioni 10, milioni 20, wengine mahari ni nyumba, magari. Sasa wanadai milioni 3, kweli yule shekhe bwana, yule shekhe bwana. Lakini kwa mtu mwingine una do mahari milioni 3, ni wewe mwenzangu pangu pakavu. Kwa hivyo watu wakati mwingine wanatofautiana, lakini kinachozungumzwa na sheria aziyadatu fil muhuri bima la yutaq, kuwekwa ziada katika mahari kwa kiasi ambacho hakiwezekani, kwa ufafanuzi huu ambao nimeutoa kwa ufupi. Hiyo ndiyo fiqh inavyotueleza. Yaqulu fadilatu sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, sheikh wetu bin Uthaymeen ana maneno yake mazuri sana, nataka niyasome baadhi yake kwenye jambo hili kwa faida. Kwenye kitabu Zawaj ukurasa wa 34 mpaka 35 anasema rahimahullahu ta'ala, wal mashru'u fil mahri an yakuna qalilan. Msikilize sheikh, na lile ambalo limewekwa sheria, lile ambalo limefanywa kuwa ni sheria katika suala la mahari ni iwe hiyo mahari ni ndogo. Fa kullama qalla wa tayassara kana afdal, kila ambapo imepungua mahari na ikawa nyepesi limekuwa jambo hilo ni bora. Iqtidaan bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahsilan lil baraka, kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kwa kupata baraka. Mahari ndogo ndiyo utaratibu wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa maana ndivyo mtume alivyooa, alioa kwa mahari za kawaida kabisa, na ndivyo alivyoozesha banati wake. Bali kufanya hivyo kuna kupata baraka min Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh anasema fa inna a'zama an-nikahi barakatan aisaruhu mu'natan, kwani hakika iliyo kubwa zaidi katika ndoa kwa baraka ni ile iliyo nyepesi zaidi kwa gharama. Yani ndoa yenye baraka nyingi ni ile ambayo ina gharama nafuu. Warawa Muslim fi sahihi, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Sheikh anasema amepokea katika sahihi yake, anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba mtu mmoja alisema kumwambia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inni tazawajtu imra'atan ya Rasulullah, hakika mimi nimemuoa mwanamke. Na katika baadhi ya riwaya alimpa kama taarifa, hakika mimi nimeonye kutaka kumuoa mwanamke. Qal, akasema mtume alayhi salatu wassalam, kam asdaqtaha, kiasi gani umempa yeye mwanamke huyo kama mahari, ni kiwango gani umekitoa kama mahari kwa mwanamke huyo? Qal, arba awaqin, akasema ni awaqi nne, yani 160 dirhaman, kwa maana nimempa dirhamu 160, kwa sababu al-uqiya al-wahida wanasema mfano wake ni 40 dirhaman, ni dirham 40. Kwa hivyo arba awaqin inalingana na dirham, ni fedha za wakati huo, dirham 160 zilikuwa ni pesa nyingi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akasema katika hali ya kustaajabu, ala arba'i awaqin, kwa awaki nne, yani dirham 160. Kisha mtume akasema ka'annama tanhituna alfiddata min urdi hadha aljabal, yani kana kwamba nyinyi mnazichoronga fedha chini ya mlima huu, kana kwamba pesa mnazichimba nyinyi. Haya ni maneno ya kustaajabu, mbona mahari nyingi. Ka'annama tanhituna alfidda min urdi hadha aljabal, kana kwamba nyinyi mnaichoronga fedha chini ya jabali hili. Na huyu mtu alipewa, alitajia kiwango hicho, na akawa mwenyewe hana kitu, kaja kumwambia mtume alayhi salamu ili amsaidie. Tumemwambia ma indana ma nu'tik, sisi hatuna kitu cha kukusaidia bwana, hatuna cha kukupa. Walakin asa an nab'athaka fi ba'thin tusibu minhu, lakini huenda tukakutuma kwenye kikosi cha vita, ukenda vitani na wenzako kwenye saria, pengine ukapata kiasi hicho, mkipata ngawira, mkamshinda adui, mkapata ngawira, mkagawana, huenda ukapata hicho kiasi ukaja kuoa, lakini kwa sasa sina cha kukupa.